ยอห์นบทที่8 แต่พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขามะกอกเทศและในตอนเช้าตรู่พระองค์ทรงปรากฏที่บริเวณพระวิหารอีกคนทั้งหลายก็พากันมาหาพระองค์พระองค์ประทับและทรงเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหญิงคนนี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนเขาทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่าอย่างไร เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์โดยหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูน้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ยืดพระกายขึ้นตรัสตอบเขาว่า ใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก แล้วพระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีกแต่เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ออกไปทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์พระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับนางว่า หญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอหรือ นางทูลว่า ท่านเจ้าค่ะไม่มีใครเลย แล้วพระเยซูตรัสว่า เราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีก พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า เราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต พวกฟาริสีจึงกล่าวกับพระองค์ว่า ท่านเป็นพยานให้ตัวเองคำพยานของท่านก็ไม่จริง พระเยซูตรัสตอบว่า ถึงแม้เราเป็นพยานให้ตัวเราเองคำพยานของเราก็ยังเป็นจริงอยู่เพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนพวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานโลกเราไม่ได้มาพิพากษาใครแต่ถึงแม้เราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพังแต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาในธรรมบัญญัติของท่านเขียนไว้ว่าคำพยานของคนสองคนย่อมเชื่อถือได้เราเป็นพยานให้ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้เราด้วย พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า พระบิดาของท่านอยู่ที่ไหน พระเยซูตรัสตอบว่า พวกท่านไม่รู้จักตัวเราหรือพระบิดาของเราถ้าพวกท่านรู้จักเราพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย พระเยซูตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงินขณะกำลังสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารแต่ไม่มีใครจับกุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์พระองค์ตรัสกับพวกเขาอีกว่า เราจะจากไปและพวกท่านจะแสวงหาเราและจะตายในการบาปของตัวเองที่เราจะไปนั้นท่านไปไม่ได ้พวกยิวจึงพูดกันว่า เขาจะฆ่าตัวตายหรือเพราะเขาพูดว่าที่เราจะไปนั้นพวกท่านไปไม่ได ้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราบอกพวกท่านว่าท่านจะตายในการบาปของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านก็จะต้องตายในการบาปของตัว เขาถามพระองค์ว่า ท่านเป็นใคร พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นอย่างที่เราบอกพวกท่านตั้งแต่แรกแล้วเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อาจพูดและพิพากษาเกี่ยวกับท่านแต่ผู้ที่ทรงใช้เรามานั้นสัตย์จริงและเราก็กล่าวต่อโลกในสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์ พวกเขาไม่ทราบว่าพระองค์ตรัสเรื่องพระบิดาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า เมื่อพวกท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นท่านก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบพระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนี้ก็มีคนจำนวนมากวางใจในพระองค์ พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่า ถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทย พวกเขาทูลต่อพระองค์ว่า เราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยทำไมท่านถึงกล่าวว่าเราจะเป็นไทย พระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราวบุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสฆ่าเราเพราะไม่เชื่อคำสอนของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาและพวกท่านทำในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่าน พวกเขาทูลต่อพระองค์ว่า อับราฮัมเป็นบิดาของเรา พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำในสิ่งที่อับราฮัมทำแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมไม่ได้ทำอย่างนี้พวกท่านทำสิ่งที่พ่อของท่านทำ เขาทูลพระองค์ว่า เราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาทำไมพวกท่านถึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดนี่เป็นเพราะท่านทนฟังคำสอนของเราไม่ได้พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่พวกท่านไม่เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีใครในพวกท่านที่อาจชี้ให้เห็นว่าเรามีบาปถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านถึงไม่เชื่อเราคนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า ที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือ พระเยซูตรัสตอบว่า เราไม่มีผีสิงแต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและพวกท่านลบลู่เกียรติของเราเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้แสวงหาให้และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงพิพากษาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่ประสบความตายเลย พวกยิวทูลพระองค์ว่า เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านมีผีสิงอับราฮัมตายไปแล้วและพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วเหมือนกันแต่ท่านพูดว่าถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่ตายเลยท่านยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรือพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วเหมือนกันท่านจะอวดอ้างว่าท่านเป็นใคร พระเยซูตรัสตอบว่า ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายผู้ที่ทรงให้เกียรติเรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ที่พวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของท่านพวกท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์อับราฮัมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็เห็นแล้วและมีความยินดี พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า ท่านอายุยังไม่ถึง50ปีท่านเคยเห็นอับราฮัมแล้วหรือ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้ว คนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาจะขว้างพระองค์แต่พระเยซูทรงหลบเลี่ยงและเสด็จออกไปจากบริเวณพระวิหาร